Hello, elindultunk. Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer 365 Podcast decemberi epizódja. Miért élőben hallgathatjátok, miért nem a megszokott módon felvételről? Nagyon egyszerű az oka neki. A podcastet eredetileg múlt hét pénteken akartuk felvenni, amikor Gamer 365 9. lapszületésnapot tartottunk. De bebizonyosodott, hogy egyrészt, hogyha 12 ember van egy szobában, akkor nem lehet podcastet felvenni, másrészt bebizonyosodott, hogy miután zsubrovkát, viszkit és mindenféle más alkoholos italokat fogyasztottunk, fél, illetve teljesen részegen, szintén nem lehet podcastet felvenni, illetve azt lehet felvenni, csak a végeredmény az nem a legeffektívebb, de lehet, hogy egyszer majd ilyen is lesz fizetős DLC-ben. Úgyhogy itt vagyunk élőben. Nem tudom, a napjaink gaming média fogyasztási trendjeit nézve szerintem elég magas hallgatóságunk lenne. Könnyen elképzelhető, lehet, hogy ez az egyik YouTube ötletünk, a bebaszva gémelünk. Elnézést a profán megfogalmazásért, de YouTube-on ez szerintem teljesen jól működne. IH gamer. Igen. Így van, így van. Lehet, hogy egyszer megcsináljuk. Amilyen trendek vannak, lehet, hogy rá is kényszerülünk. No, de itt vagyunk online, itt vagyunk élőben, ilyesmit már csináltunk, ilyen rendes, úgymond havi epizóddal még nem, de mindent meg kell próbálni, úgyhogy most megpróbáljuk. A jövőben azért valószínűleg még ezeknél a havi epizódoknál maradunk, a rögzített adásnál, és a külön játékokról kette-hárman beszélgetős kis podcastjeinket, azokat fogjuk így online csinálni. No, mutatkozzunk be. Uraim, Csető Zsolt Reg. Rusztik Zsolt, Warhawk. Váradi Dániel Nes. És Somosi László Liquid. Sziasztok még egyszer. Első témánk a szokásos. Az elmúlt egy-másfél hónapban kinek van olyan saját játékélménye, amiről nem feltétlenül írt tesztet, hanem csak a saját örömére játszott vele? Én tudok valakit, akinek biztos van, és dupla vével kezdődik a neve. Hú, van élményem, most a nem írt róla kitétel, az ugye kicsit megbolygatta az én pici agyacskámat. Warhawk, ne szégyenlősködj, hogy mindenki tudja, hogy hány tucat játék fut át a kezed alatt minden nap. Igen, csak az a baj, hogy amilyen érdekes, arról írtam, és nem hiszem, hogy most 20 percnyi Fallout főzöngést, vagy Battlefront nyafogást kellene hallgatni. Most azon gondolkodok, hogy mi az, ami nálam volt, de nem írtam róla. Ilyen nincs. Tessék. Hát, nem állsz messze a valóságtól. Jó, én addig akkor átveszem, amíg Warhawk gondolkodik, de inkább azért, mert én rendhagyó módon kicsit más irányból fogom ezt a kimivel játszott dolgot megközelíteni. Konkrét gameplay szintű játékélményem sok nem volt, úgyhogy most nem is erről fogok beszélni, hanem inkább arról, hogy a gamingen belül az elmúlt hónapokban eléggé elkezdett érdekelni az e-sport téma, leinkább olyan szinten, hogy a közvetítések hogyan is néznek ki, meg mit hoznak ki ebből az egészből. Rengeteg Counter-Strike Global Offensive meccset néztem az elmúlt pár hónapban, eléggé ráfügtem erre a témára, és lehet, hogy most a gamer-en ezzel nagyon nem foglalkozunk, meg úgy általánosságban én úgy látom, hogy ezek a mainstream gaming sajtóban nem éppen mindennapos dolgok, majd maga az e-sport, aminek azért, mint tudjuk, hogy olyan címekről van szó, mint a League of Legends, vagy a Dota 2, aminek egészen elképesztő játékos állománya van, aktív játékos bázisa, és szerintem őrületes érdeklődés van valójában e mögött, az egész mögött, és én biztos vagyok benne, hogy még ha nem is feltétlenül vannak tonna számra a mi olvasóink között olyanok, akik ezt iszonyatosan hiányolnák a tartalomból, de én a saját példámból is kiindulva, szerintem ez egy olyan dolog, amivel érdemes lenne elkezdeni foglalkozni, mert valaki kicsit jobban belemélyed, akkor rájöhet, hogy ez egy baromi érdekes dolog, aminek óriási jövője van. És egyébként zárójeles megjegyzés, ha kicsit próbáltok a hátterében nézni az elmúlt pár konzolgyártós konferenciának, keynote-nak, vagy akár a nagyobb játékkiadók címeinek, akkor láthatjátok, hogy azért szép lassan a konzolos játékpiacon is kezd előtérbe kerülni ez az e-sport téma, hogy más nem mondjak, itt nézem a legfrissebb híreinket, ami idézőjelesen friss, ma a legfrissebb nagy híreink között, ott van a Gran Turismo Sport, ami konkrétan úgy néz ki, hogy a Sony az FIA-val közösen egy egész éves Gran Turismo bajnokságot fog futtatni. De ez csak egy példa most, hogy a másik oldalt mondjam, ott a Microsoft és a Halo 5, amiben egészen elképesztő pénzösszegeket raknak a Halo 5 World Championship-be. Tehát summa summarum, ez egy olyan téma, amivel most nem foglalkozunk, de nekem tervem és célom, hogy januártól ezt az egész e-sportot kicsit szeretném közelebb hozni számotokra a Gamer 365 tartalmán hírfolyamán belül, és hát meglátjuk, hogy milyen reakciótok lesz erre az egészre, úgyhogy ha játékélményről van szó, vagy érdeklődésről, személyes érdeklődésről, nekem az elmúlt egy-két hónapban ez volt az, ami igazán lekötötte a figyelmemet. Bocsánat a hosszas monológért. Elmondjam, hogy mi a bajom az e-sporttal? Halljuk. Pontosan ugyanaz a bajom, mint a focival. Ami? Tudom, hogy nagyon sokan szeretik, viszont olyan, és a foci az egy játék, az e-sport pedig jellemzően olyan játékok vannak, amikkel én annyira nem szeretek játszani. Ami nyilván nem, tehát nem maguknak a játékoknak a hibája, meg minden, de egyszerűen ezért nem tudtam ráfüggni. Nagyon sokszor próbáltam, de ugye az ilyen League of Legends és hasonlókhoz egyszerűen effektíven nem is értek. Az ilyen Counter-Strike, Hearthstone és társaikhez valamennyire értek, de azok meg nem tartoznak a kedvenc stílusaim közé. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy lesz-e valami olyan e-sport. Megmondom őszintén, hogy ez a Gran Turismo az, ami úgy piszkálgatja az agyamat, hogy azért a Forma 1 rajongó szívem azért tudna vonzódni egy ilyen online autóversenyzős happeninghez. Amúgy az az érdekes ebben az egészben, és ha már így a rendes sportokkal próbáltunk párhuzamot vonni, hogy amúgy játékszinten engem is érdekel az egész, tehát nem állnék neki lolozni, vagy cségúzni, hát nem azt mondom, hogy semmi pénzért, de én alapvetően továbbra is a szószoros értelemben vett klasszikus videójátékokat szeretem, meg ezek érdekelnek, de a rendes sporttal összehasonlítjuk, meg mondjuk tegyük fel, hogy most a focival hasonlítottad, hát foci meccsen van olyan, hogy szar ráunod magad, és úgy érzed, hogy másfél órát elvettek az életedből, de ebből az e-sportban tényleg az a nagyon érdekes, hogy itt nincsen, hogy nem izgalmas egy mérkőzés, pontosan azért, mert ezek olyan játékok, amiket azért játszanak sokan, mert a játékmenetük olyan, hogy iszonyatosan jó, izgalmas, jól összerakott garantálja, és ugye a hangulata meg izgalma is van szinte minden egyes alkalommal. És tényleg az látszódik, hogy erre egyre inkább kezdenek rájönni, és azt jól mutatja például az is, hogy Amerikában most már tévétársaságok fogják élőben adni a nagyobb e-sports eventeket, ami azért nem kis dolog. Ja, egyébként ez még független attól, hogy maga a játék nem érdekel, valóban mint jelenség abszolút pozitív számomra is, és bízok benne, vagy legalábbis, és úgy hiszem, hogy mint szórakoztató ipari ágazat egy valamivel komolyabb megbecsülés irányába elindulhat. Igen, ez is benne van szerintem, hogyha valami, akkor ez talán tehet annak érdekében, hogy kicsit ennek az egész iparágnak a megítélése tovább javulhasson. Arra nem is beszélve, hogy ez valamennyire egy ilyen valamennyire visszahat magára a játékfejlesztésre is, tehát hogyha mondjuk egy olyan játékot akarok csinálni, mint ami jó e-sportnak, akkor ott azért elég komolyan rá kell dolgoznom a balanszra, magára, a játékmenetre. Nem szabad csak arra hajtanom, hogy legyen látványos, és ennyi az egész. Tehát olyan dolgok előtérbe kerülnek, amiket szeretnek a játékosok, amiket a látványbombák mellett azért keresnek. Na, ez érdekes lesz egyébként. Na, kíváncsi, milyen játékokra akarsz kitérni? Á, elterheted a filmet. Egyről mindenféleképpen akarok beszélni erről. Akartam cikket írni, csak aztán nem sikerült a sok másik mellett. Pedig megérdemelne egyébként, mert egy egész fura ötlet. Ez a Prison Architect nevezetű egyenlőre PC-s játék, lehet az is marad, nem tudom. Ezt nem, valahol fél szemmel olvastam, hogy ez jön valamelyik konzolra. Vagy tehát így kvázi szem exkluzív, vagy PlayStation 4, vagy Xbox van. Tehát nem mind a kettőre, hanem egyikre. Hasonlóra jutok, azt mondom, hogy PlayStation 4, de nem biztos. Ennek majd utána nézünk mindjárt. Ezt az a kis csapat csinált, ez az Introversion, akik híresek arról, hogy elég fura játékokat csinálnak, ugye nekik volt aztán a Defcon például a igen. És hasonló. És hát ennek is teljesen eszeveszett ötlete van, egy börtön kell benne menedzselni. És ha elsőre nem tűnik egy olyan nagy számnak, viszont már az első pályákon lehet érezni, hogyha az ember jobban belegondol, akkor eléggé ilyen szürke zónára téved az egész. Hiszen neked egyrészt úgy kell börtön menedzselni, hogy a benne lévő lakók idézőjelben azok ne háborodjanak föl, ne kezdjenek el lázongani, sztrájkolni, hasonló. Másrészt viszont nem a lakókról beszélünk, hanem bűnözőkről, ami másik oldalról olyan börtön kell építened, ahol effektíve bűnhődni tudnak. És a kettő közti libikóka az, ami nagyon érdekes ízt ad a játéknak. Arról nem is beszélve, hogy az ilyen tutoriálnak betudható sztori rész, az egy elég komoly résszel indul, konkrétan egy kivégző szobát kell felépítened. És valójában, tehát akkor, amikor arról szól egy játék első pályája, hogy emberek tucatjait lőd le, teljesen más érzés az, hogy neked az a feladatod, hogy felépíts egy szobát, amiben azt a bűnözőt, aki ott van néhány teremmel arrébb, ki fogják végezni. És a játék többszörösen is mondja neked, hogy ne gondolkodj rajta, neked nincsen sajnos beleszólásod ebben, nem te döntötted el, hogy ki lesz végezve, nem te adtad ki az ítéletedet, te vagy a vállalkozó, és neked az a dolgod, hogy megteremtsd a lehetőségét annak, hogy a szerencsétlent villamos szélbe ültethessék. Úgy, hogy közben ilyen képregényben mutatja a sztoriát, amiért el lett ítélve, és persze természetesen nem egy gyerekfejeket gyűjtő pervers sorozatgyilkosról van szó, hanem olyanról, aki kicsit ilyen az élet kicsit kibabrált vele. És nyilván gyilkos, de nem az, akit azonnal azt mondod, hogy villamos székbe vele. Ezt egyébként nem támadták meg ilyen emberjogi aktivisták? Mert ugye most visszagondolva arra, hogy a hételet körül mondjuk mekkora balhé volt, jó, nem hasonló felvetés, de ugye ott is hát ilyen fokuláció volt beletéve. Nem, mert igazából egyrészt elképesztő módon nincsen, tehát ha megnézed a képeket, az erőszak nincsen nagyon vizuálisan ábrázolva benne, pici ilyen, nagyfejű, stilizált pici figurák mozognak. Tehát tényleg, mint hogyha egy ilyen SimCity kategóriájú játékot nézzen felülről. Annyira. Egyfőt azért könnyen fölkaphatják a témát, tehát igazából, hogyha valaki nagyon rá akar pörögni, akkor ugye ebbe is bele lehet magyarázni mindent. Nem feltétlenül akarom elítélni a játékot, nem azért feszegetem, csak... Igen. Megmondom szintén, hogy ez nagyon sokáig ilyen early access-ben volt, és már a időben, mikor ez először megjelent, és ez az első pálya megjelent, mert akkor többen mondták, hogy ők ott abba is hagyták, mert egyszerűen rossz érzés volt megcsinálni, és valóban nem egy jó érzés. De mondjuk szemben a hétreddel azért itt nem az van, hogy élt ki örömmelet a másoknak a szenvedésébe, hanem az, hogy éreztessék veled, hogy igen, te egy szerencsétlen dolgozó vagy, aki egy megrendelést teljesít. És nem te húzod meg a kart, nem te ülteted bele a szerencsétlent, te csak tényleg az alapanyagot adod hozzá. Úgyhogy érdekes, régen volt olyan ilyen stratégiai menedzselős játék, ami így kicsit így elgondolkodtatta az embert. Cool. A többiről úgy nagyjából írogattam. Esetleg még beszélhetek a Little Big Adventure-ről, ami az elmúlt hónap egyik legjobb játékélménye volt, de az nem egy túlságosan friss játék. Nem. Mikor jött meg 94-ben? Hát ennek utána kell néznem a neten. Valahogy így. De igen. És én mindig az egyik legjobb főcímzenével. Igen, igen, igen, igen, igen. Nem mondom, hogy dúdold, de rendkívül. Ezt a Little Big Planetről kopintották, ugye? Igen, ez annak a klónja, egy Little Big Planet klón. Ja, kalandjáték változó. Igen, igen, igen. Megvan. Így van. Akkor átveszem én a szót. Én egy csomó mindennel játszottam, amiről nem írtam. Köszönhetően leginkább annak, mert Xbox One tulaj lettem, úgyhogy azzal úgymond a géppel jött egy jó pár olyan exkluzív, amivel eddig nem volt szerencsém játszani. Ezek közül leginkább a Forza Horizon 2-t emelném ki, ami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon bejött nekem. Tehát én az első részét is szerettem, arról tesztet is írtam annak idején, és az még jobb. Ez egy nagyon, nagyon jól összerakott, nagyon változatos, jól kezelhető. Az Xbox One kontrollernek köszönhetően még plusz élményt is biztosító játék. Én ugye most találkoztam azzal, hogy itt a ravaszokon force feedback van, és egy olyan ilyen árkádos autóversenyes játéknál, ahol hát a driftelés az, ha nem is központi szerepet kap, de jelentős szerepet kap, nagyon fasza így a drift. Tehát pontosan érzed az ujjaddal, hogy mikor csúszik az autó, mikor nem csúszik az autó. És a játék egyébként azt kell mondjam, hogy gyönyörű. Tehát néha csak úgy leálltam, és így nézelődtem, meg fényképezgettem, ami amúgy nekem nem szokásom ezekben a játékokban, de itt előfordult az, hogy egy klassz naplementét, vagy klassz óceánmenti, tengermenti sziklás utat, azt többször is lefényképeztem, mert annyira jól nézett ki. Még nem végeztem vele, most fogok a bajnokság fináléjába érni, de úgy látom, hogy még ezen felül is számtalan tennivaló van, úgyhogy még sok-sok órát fogunk eltölteni együtt. Nagyon rémisztő mennyiségű tartalma van a játékban egyébként. Attól igen, az látszik. Ember meddig akarja játszani. Ugye a bajnokság az viszonylag hamar, megint csak idézőjeleket húzok, viszonylag hamar befejezhető, de mármint maga az úgynevezett történet. Igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. De ugye, hogyha teljesen végig akarod játszani, akkor azt hiszem, hogy hát, most megpróbáltam az achievementjeim között rákeresni, 168 bajnokság van benne. Igen, igen, tehát az látszik, hogy a... Ez 4 futamot jelent, tehát igen. Extrém mennyiségű. Igen, igen, igen, igen, igen, mert ugye a különféle autó kategóriákhoz, típusokhoz saját bajnokságok tartoznak, és a 4 helyszínen szétszórva ezen kívül amiket így megcsináltam benne, talán már azok ezek az ilyen, nem tudom mi a neve, talán challenge, ezek az ilyen extrém kihívások, vagy show, nem, amikor a vonat ellen versenyzel, aha, vagy amikor, aha, a, igen, amikor a repülőgép ellen versenyzel. Azokból nincs túl sok. Azokat megcsináltam, és vannak ezek a külön bucket list, igen, eszembe jutott a bucket listen, amik szintén ilyen challenge jellegű dolgok. Hát ott azért vannak kemények, tehát van, hogy fönnakad a szemöldököd, amikor meglátod, hogy hány pontot kéne összetrükköznöd egy perc alatt, vagy milyen távokat kéne, és szinte 10 másodpercre lehet teljesíteni akkor is őket. De általában, tehát nagyon kicsit furcsa, hogy azt pozitívumaként hozom, hogy jó a hangulata. Tehát ez a fesztivál hangulat abszolút benne van. Már a Forza 5 is egyébként viszonylag jó volt ebben, ha másban annyira nem is, de talán autós játékokban ez volt az a játék, aminek nekem nagyon sok helyig megmarad, az a, az intro és az első ilyen bemelegítő futam, ami így, így szorosan összenő a kettő. És az tényleg úgy azt mondja, hogy igen, ott vagy, parti, és a zene, és ugye oda nyomnak kezedbe azonnal egy bika autót, és tessék, menj végig a kott az űrön. Igen, igen. Viszonylag sokat játszottam a Far Cry 4-jel, az ilyen pultlás volt, szintén Xbox One-on. Ilyen ugyanaz vele a bajom, mint a hárommal, hogy egy ponton túl elfárad. Talán egy fokkal változatosabb, mint a három, mert több dolgot lehet benne csinálni, de azért egy ponton elfárad. Tehát amikor már az 50. bázis szabadított fel, jó, ha nem a 50-et nem is, de a sokadikat, akkor azért már kezded el unni. És ilyen szempontból mit vársz a Far Cry Primal-től? Hát a formulának legalábbis egy olyan reformját, ami nem... A Far Cry 3, én azt mondom, hogy annak még a repetitív jellegével együtt is jót tett neki, hogy ezt az Assassin's Creed formulát, mert tulajdonképpen ez történt, néhány esetben gyakorlatilag fénymásolták ugye ezekkel a tornyokkal, amiket meg kell mászni. Hát ugye a jó abszolút... reg Ubisoft The Game. Igen, Ubisoft The Game. És ez a Far Cry 4, ez a Far Cry 3.2 vagy 3.5. 3.5, mondjuk még szebb tény, tehát mikor ez viszonylag jelentősen szebb, mint a harmadik rész volt. Igaz, már elsősorban egy más konzolgenerációra szánták, hiába voltak belőle prevgen portok. Én a Primal-től azt várom, hogy azért valamilyen szinten, hát... Ne legyen benne őrtorony. Hát igen, ne kelljen megmászni az ősemberrel valamit, ha nem is egy őrtornyot, de a nagyon magas sziklát, és akkor onnan üvöltözni meg. Az kíváncsi vagyok egyébként. Az biztos, bár ugye sok mindent nem tudunk, de azért valamennyit tudunk, hogy ezt a stealth-es dolgot ezt át fogják vinni abba is. Mert az ott adja magát, hogy egy éles kővel, vagy egy kőbaltával, és egy íjjal a kezedben kommandoz. De hogy mást mit reformálnak rajta, remélem, hogy viszonylag sokat. Viszonylag szkeptikus vagyok az a játékkal egyenlőre. Nagyon-nagyon egyszerű csak áthelyezni más környezetbe, és mondjuk annak megfelelően ezt azt picikét átalakítani. Nagyon-nagyon könnyű megoldás, ami mondjuk úgy, hogy nem áll messze a Ubisofttól. Hát igen, bár nem tudom, hogy mennyire érzik ők azt, hogy ezek az ilyen nagy sorozataik kicsit elfáradtak, és azért van bennük kockázatvállalási potenciál. Lásd az új Rainbow Six, ami egy single player kampány nélküli szintisztán multiplayer játék, ami azért egyfajta bevállalás, meg egyfajta bevállalás az is, hogy nem... hogy viszonylag komplex, tehát nem egy kő egyszerű. Én vagyok a kommandós, és ha belegondolsz abba, hogy ami ez, nem is tudom, hogy hívták még mielőtt Siege lett belőle, és ez lett belőle. Patriots. Azt tessék, az egy ilyen hagyományos, ilyen Tom Clancy-s, ilyen kommandós, és nem ami PC-n volt, hanem ami a konzolokon volt, ez a hagyományosabb akciójátéknak tűnt. Moralizáló sztoriban, tehát nem lineáris lett volna a sztori, hanem pár helyen lettek volna benne döntési elágazások. Ez mennyi lett volna komoly, ezt nyilván nem tudjuk meg soha. De ezek azért vannak belőle morzsák. Ezekben a játékokban lehet ilyet csinálni, és egyébként ilyet azért teljesen mainstream sorozatok is csináltak, lásd a Call of Duty Black Ops 2. amiben szintén voltak morális, nem morális, de többfelé ágazó döntési lehetőségek. Tehát ezt meg lehet csinálni. Nem nagyon hiszek benne, hogy mainstream játék ebben annyira újat tudna mutatni. És nagyon kíváncsi vagyok, ami bár még mindig mainstream, én most játszottam a Life is Strange első epizódjával. Csak az elsővel. És nagyon tetszett. És kíváncsi vagyok, hogy ott a, és talán erre válaszoltok is, nyilván nem spoileresen, hogy ott a döntéseid tényleg számítanak? Vagy csak egy ügyes maszka amúgy viszonylag lineáris története? Ha játszottál a Beyond-dal, akkor nagyjából azt mondom, hogy majdnem tök ugyanolyan. Tehát, hogy nem játszottam a Beyond-dal. Az a probléma igazából szerintem, hogy itt a klasszikus kezdés végpont adott, és igazából a köztes út az, amit te úgy, ahogy tudsz magad képére formálni. Bizonyos szinten azért van jelentőség az egyes döntéseknek szerintem, de azért úgy érzem, hogy nem az a hatalmas szabadság, amit a legtöbb ember az ilyen játéktól vár. Vagy Tehát nem lesz csillió vége a játéknak. Tehát magyarán szóval nagyjából egy vége van, vagy maximum kettő. Igen. Viszont közben az apróságokra tudsz így úgy módosítani a döntésekkel. Akár több epizód táblatában is. Igen, az már itt is feltűnt. Egyébként klassz, tehát jó, ez is azt kell, hogy mondjam, hogy úgy hangulatra el van találva. Tehát ebbe az ilyen tini drámába kellő pluszt vittek bele ahhoz, hogy érdekesnek tartsa. Éppen valakinek mondtam, hogy ez a Life is Strange, ez kitűnő olyan játék lett, amit azzal lehet játszani, ki annyira nincsen oda a videójátékokért. Pontosan így van, kedves nejem, hát nem is játszott vele, de nézte, ahogy játszom vele, ami nála viszonylag ritka. Nem az a videójátékos típus. És úgy gondolom egyébként ezzel párhuzamosan, hogy ez a játék, ami egy talán leginkább női közönséget szólít meg. Elsősorban, vagy legalább annyira, mint férfit. Hát a fősök miatt mindenképp, meg amúgy ez a műfaj ilyen szempontból elég hálás. És ott volt idén például az Until Dawn is, ami ilyen szempontból nagyon hasonló. Az is tipikusan egy olyan játék, ami így, úgymond bevezetésként egy elég jó alapanyag. Igen, bár mondjuk ott egyrészt a témaválasztás, ugye maga a horror része az mondjuk talán picit szűkíti. Másrészt, nem, szerintem sok lány pont, hogy szereti a horrort. Jó, persze, most ezt nyilván emberre válogatja. Láss Klárát, Klára szereti a horrort. Nagy horror játék. Másrészt a Life is Strange-nek van egy nagyon nagy pozitívuma, hogy nincs benne sehol ilyen azonnal döntened kell. Illetve azt mondom, hogy egészen minimális. Tehát ez a már QTS szintű dolog. Ugye pont az az egyik nagy varázsa, hogy bármi, vagy a legtöbb döntésednél viszont tudod pörgetni az időt, és megnézni, hogy mi történik, hogyha mást választasz. És tipikusan az játék, ahol le lehet ülni ketten, és megbeszélni, hogy oké, akkor most választjuk ezt. De hát akkor nézzük meg, hogy mit csinál, ha a másikat választjuk. Nem azt mondom, hogy az Until Dawn nem jó játék, azt mondom, hogy ebből a szempontból, hogy mondjuk ilyen bevezető játék, ez valamennyivel felhasználó barátabb. Igen, kicsit barátságosabb. Aztán jöhet rá az Until Dawn, ami mondjuk a Dawson és a haverok találkozik az X-akták utáni, ilyen délutáni maténi után betolja oda a kemény hollywoodi horrorfilmet. Az a következő szint. No, hogy még tovább mondjam? Mondom azt, amivel nem játszottam, de akarok. Ez is egy kategória. Ilyen rovatunk is van most. Igen. Xbox van, illetve volt még egy, igen, az a Halo Master Chief Collection-ből, a Halo 2 felújítása. Hát ha nem is végigjátszottam, de ilyen 2-3 órát beletettem. Szerintem így felújítva, így gameplayt meglepően jól öregedett. Teljesen élvezhető még mindig. Old school, de olyan jó old school, tehát hogy úgy rendben van benne minden. Ez az ilyen Bungie Magic, ez az ilyen core gameplay, az a, ahol az egész lövöldözés, az annyira jó benne, hogy hiába kopott a sok más tekintetben, még mindig tök élvezetes. Még a Halo 5 előtt volt egy ilyen tervem, hogy pont a Master Chief Collection-nál végigjátszom minden 4 részt. Egyrészt azért, hogy egy kicsit memória felfrissülni, másrészt azért, mert én a negyedik részt nem fejeztem be anno. Uh-huh. És még ha tudtam is nagyjából, illetve mondjuk úgy, hogy egy mondatban lelőtték a végét nekem. Az kár, hogy nem láttad, azért vége a játék legjobb része. Igen, szemét módon maguk a Bungie-sok lőtték le egy ominózus, azt hiszem Gamescom talán, vagy E3 bemutató. Jó, igen, tényleg így volt. Kedvem lett volna törően rúgni mindegyiket. Igen. És végül csak úgy alakult, hogy az első kettő részt, illetve a negyediket végre be tudtam fejezni. Tehát az első kettőt végigjátszottam, illetve a negyediket be tudtam fejezni, a három az időhiány kimaradt, és valóban megmondom őszintén, hogy sokan szidják, nekem a négy egy hatalmas élmény volt. Én le nem tudtam tenni majdnem a kontrollert merről, és tényleg még úgy is nagyjából tudtam, hogy mi lesz a vége, még úgy is többenten ültem, és bámultam a végét. Támogatom, szerintem sincsen semmi baj a négyel. Illetve a multia, én a multiba annyira nem tudok arról, mit tudom, ilyen GHZ tudna nyilatkozni, aki egy komolyabban Halo mult is, én abszolút felszínes módon nyomtam és nyomom ezt. De a single player kampányra nem volt szerintem semmi probléma. A vége kifejezetten jó volt. És úgyhogy... Ezek után nekikezdtünk a Halo-nak. Amiről például nem írtam most így, eszembe jutott, hogy az, arról nem én írtam. És megmondom őszintén, hogy olyan fura. Látványos, lenyűgöző tud lenni. Én nem vagyok biztos benne, hogy ez a még ha gameplay szempontjából jobban meg lehet magyarázni azt, hogy miért vagytok többen. Ugye a korábbi részben kicsit hülyén adta ki magát, amikor kettő darab Master Chief ment a pályákon, egy kóba, de én, mint egyszeri sztorit kedvelő játékos, úgy kicsit kényelmetlenül éreztem magamat, amikor kétszer négy karakter ott beszélgetett, nyilván felváltva, megkeverve, egy olyan sztoriban, amihez tényleg az kellett volna, hogy nem csak a negyediket fejezzem be, de még jelentősen utána is olvassak. És úgy éreztem, hogy kicsit úgy magamra hagytak benne. Ezt egyébként nem igazán értem, ezt így ugye tesztben is nyilván előjött, és többen, akik játszottak vele, mondták is, hogy még úgy is, hogy érted, én hát böcsülettel végigjátszottam addig összes FPS Halo játékot legalábbis, sőt a stratégiát is, nem csak a számozottakat, hanem az ODST-t és a Reach-et is. Nagyjából emlékszem is arra, hogy mi történt. Nyilván nem vagyok a mitológiának egy komoly ismerője, de nehogy már könyvet, meg képregényt, meg webes sorozatot, meg tévésorozatot, meg kiskutya fülét, farkát kelljen ahhoz magamhoz vennem, hogy értsem a következő nagy számozott epizódot az ötödik rész. Ez olyan, mintha nem is tudom, tehát még ha egy mozis világból hozok példát, a Marvel-es filmeknél még arra is ügyelnek, hogy az Avengers 1 után úgy meg tud nézni az Avengers 2-t, hogy ne kelljen hozzá megnézned az amúgy szintén kánonnak számító Thoros, meg Captain Amerikás, meg kutyafüle farkás filmeket. Avengers 1, Avengers 2. Láttad az egyet, mész a kettőre, képben vagy. Nincsen semmi plusz, illetve ami plusz beletesznek, az tényleg bónusz. Majd, hogy nem easter egg. De ahhoz, hogy megértsed, vagy egy idő után kvázi érthetetlenné váljon, úgyhogy nincs egy ilyen komoly előképzettséged, ez hát vagy, nem is tudom, túl sokat feltételeztek a rajongótáborról, vagy rosszul gondolták, és én úgy gondolom, inkább, hogy rosszul gondolták. Igen, egy tökéletes világban ezeknek az előzményeknek ott kellett volna a lemezen csücsülni, és azt mondani, hogy oké, akkor ha meg hát minimum, érteni, így van. Nézd meg ezeket. Így van, de én még akkor is, tehát így ne kelljen nekem. Tehát én újabb párhuzam, én szeretem a Star Wars-t, meg kisgyerekként rajongtam is érte, de nem vagyok a figuragyűjtő, képregényolvasó, rajzfilmnéző, ilyen-olyan regényolvasó Star Wars rajongó, mert azért annyira nem. És olyan, mintha az új film az abból indulna ki, hogy én olvastam mind a 120 regényt, meg a 10 féle képregény sorozatot, meg a 3 féle rajzfilmet, animációs filmet, ahhoz, hogy megértsem az új filmet. Nyilvánvalóan nem így csinálják. Úgyhogy ezt szerintem ez egy elhibázott lépés volt. És ezzel megszakértettem az új Halo 5-öt, ami a jelek szerint azért az emberek többségét nem zavarta, mert egy rahedli pénzt csinál, de erről majd fogunk még beszélni. Hát vagy megcsinálta a pénzt, aztán aki már megvette, az így járt. Igen, a fura benne az, hogy játék maga nem érezni azt, hogy ez ettől rosszul, mert a maga a tipikus Halo, a gameplay, a jelenetek, a pályák, az, hogy ott tudod lőni a hát Covenantet, meg ugye a úgy, mit tudom én, hogy hívják, Transformer, Lego, fura. Igen. Lego Bionica. Igen, nagyjából az tök jól működik benne, csak úgy, és pont ugye a konnektoros Devlával, akivel játszottuk, ő még kevesebbet, ő a 4-esre fejezte be, és tényleg ott volt, hogy de most egyetlen kik ezek a lények, és miért ők, és mi történt a Covenant-tel, és Ki ez a néger fazon például, és ki ez a csapat, és ki van Master Chief mellett csapat. Tehát ezek mind olyanok, amik tényleg ilyen... Anélkül, hogy játszottam volna vele, szembe találkoztam egy olyan felháborodással, és azt hiszem ez nem spoiler, hogy az egész Halo 5 reklámkampányát, és azt én is tudom, meg aki látta a trélereket, meg az ilyen tévészpotokat, azt tudja, hogy arra hegyezték ki, hogy az új karakter, akit Locke, azt hiszem úgy hívják, versus Master Chief, hogy itt majd itt a Master Chief-et üldözi, és hogy a játék hát marhára nem erről szól, van benne valami, de nem ez a fő témája az egésznek, és sokan ki voltak akadva, hogy nem ezt ígérték. Hát ez így van, ettől függetlenül mondjuk jó, más a sztori, de nem rosszabb a sztori. Nem mint a Halo szériának ebben ne lenne egyébként történelem, ugye a Halo 2, aminek a reklámkampánya alapján azt gondoltad, hogy az egész a Földön játszódik, és a Föld védelméről Master Chief megvédi a Földet a Covenant ellen, és aztán nem. Tehát gyakorlatilag teljesen Földön talán két vagy három pálya van, és utána teljesen máshol játszódik a Halo 2, ami ilyen távlatból talán nem spoiler már. Kicsit no. Átveszem a szót, most eszembe jutott egyébként kicsit korábban, amikor a Black Ops 2-t mondtad, hogy teljesen kivételes alkalommal játszottam a Black Ops 3-mal. És hogy tetszett a Black Ops 3? Megmondom, szintén nem fejeztem be, nem azért, no. azért, mert nem tetszett, hanem azért, mert rengeteg más meló, tehát írni való közbe jött, de vissza fogok hozzá térni. Elvitte de odáig, ami az a pálya, ami a Metal Gear-es boss harccal kezdődik? Nem. Akkor nem is mondok semmit. Nem. Tudom, hogy ez... Egy baszott nagy meha, ami úgy néz ki, mintha a Metal Gear játékból pattant volna elő, és ugyanúgy üvölt, mint egy elefánt. A probléma az, hogy a Metal Gear játékokat nem ismerem annyira, hogy ez nekem... Jó, akkor egy rohadt nagy meha. Eljutottam egy... Azt hiszem, annál pályánál hagytam abban, hogy az elején van egy valamilyen mehával egy harc, ami mondjuk... Igen. Tehát, hogy az volt az? Az, nem tudom, az volt, bonyolult. És akkor az a legjobb pálya. Az a legjobb pálya. Nem csak azért, mert Metal Gear-es harc van benne, hanem utána így szerintem ilyen kőkeményen kikacsintva rengeteg bizarr, érdekes és vicces dolgot csinál a triák. Nem rossz, egyébként én mindig az az ember vagyok, aki az ilyen hollywoodi, felrobban a világ, sokat kell lövöldözni, erős katonák mentenek meg mindent, és hasonló dolgokat, azokat nagyon tudja élvezni. Minden egyes Call of Duty-nál elmondom, hogyha nekem féláron a single player-ét odaadnák, akkor én teljesen örülnék neki. És ez is ilyen egyébként. Ami még meglepett benne az, hogy valami iszonyatató mennyiségű tartalom van benne. Én így van. Így van. Erre találták ki a angol-amerikai gamer szaksajtóban, olvastam már egy visszatérő kifejezésként a feature monster kifejezést, tehát ezek ilyen tartalom szörnyek. A Call of Duty Black Ops 3 az kb. 3 játék legalább, ha nem 4. Abszolút. Az, hogy én eltöltsek órákat egy teljesen mint utóbb kiderült, hogy nem túl könnyen megtalálható, vagy nem annyira egyértelműen megtalálható, nekem valamiért mászni volt, és belebukkantam. Egy ilyen felülnézetes, zombiölős... Igen, ez a Arcade Ops 2. Valami ilyesmi, igen, és hosszú órákat eltöltöttem vele vigyorogva, hogy ez milyen jó kis játék. És az egy, a maga műfajában az, hogyha az egy külön kiadott játék lenne, egy ilyen nyilván nem fulláras, de hát letölthető címként 10 eurós letölthető cím, azt mondom, hogy igen. Ja. Minden szempontból rendben van, tartalmilag is rengeteg pálya van benne, lehetőségekben is csomó lehetőség van benne. Úgyhogy, és ugye ott a zombi mód, ami külön játék, ott a kompetitív multiplayer, ami egy külön játék, és újra játszhatod az egész kampányt rohadt jól át. Azt kell, hogy mondjam, hogy jobban tetszett a Remixel sztori. Remixelnek belőle egy ilyen zombis B-filmet. Ugyanazok a pályák, de más narráció van alatta. A pályák sorrendjét megváltoztatják, így egyébként megmutatják, hogy tessék, akár csak egy filmet, ezt is lehet szerkeszteni és vágni, a felcserélt sorrendel és ha lecseréled a narrációt, egy új játék jön belőle létre kvázi. És ahol nem ellenfelek vannak, hanem zombi, tehát nem a hagyományos robot és emberi ellenfelek vannak, hanem zombik, és sok van belőlük, és alapvetően négy fős kópra van kitalálva, és tök jó. Nagyon kíváncsi vagyok, megmondom őszintén, hogy most, hogy ugye talán Just Cause 3-mal letudom az évvégi ilyen melós részt, többek között ez az egyik, ami az ilyen karácsonyi backlogomban benne van. Egy idénre egy igazán jó kis backlogot sikerült összehoznom, úgyhogy egyrészt... Ezt akartam mondani kb. 20 perce, hogy amivel tervezek játszani, most így az Xbox One vétellel előállt az a helyzet, hogy a Vinyomon ott van a Dragon Age Inquisition, ott van a Fallout 4, ott van a Witcher 3, Witcher 3-at a géppel együtt kaptam, illetve tegnap este a Wii U-ra lejött a Xenoblade Chronicles. Ez úgy kb. 1500 játékóra, úgyhogy a jövő évet kiveszem szabadságba. Kezdheted is akkor. Elkezd, és akkor majd jövő decemberben, amikor újra először beszélünk, akkor elmesélem az élményeimet. Ezekkel nem játszottam, de Witcher 3-mal mindenképpen fogok, és valószínűleg a Xenoblade-dal is, meg hát a többivel is csak így majd később. Én a magam részéről két játékkal játszottam, amikről nem írtam, és igazából technikailag nem is nevezném őket játéknak azért, mert egyik sem kész termék, hanem vagy demo, vagy valami próba verzió. És mind a kettő valamilyen szinten kapcsolódik is így a korábbi témákhoz. Az első igazából a Drag által felvetett e-sport vonalhoz, vagy vonalba tudna jól bekapcsolódni. Ez a Battleborn-nak volt a zárt technikai tesztje, úgy mondjam. Ami nekem igazából azért volt nagy kérdője, mert én korábban így a MOBA vonalat és az e-sportot nagyon bekerültem. Nem ítéltem el, csak soha nem fogott meg. Ez a játék viszont azért tűnt nekem érdekesnek, mivel nem a klasszikus értelemben vett MOBA alapokra épül, mert az alapok ugyanazok, viszont ugye benne van az FPS, ami az egy picit megkavarja, inkább talán az Overwatch-hoz tudnám hasonlítani, ami ugye a Blizzardnak lesz a következő dobása, és én kíváncsi voltam azzal, hogy engem, akinek alapból ez a műfaj, mind az e-sport, mind a MOBA sosem állt olyan közel hozzám, hogy ez meg tud-e fogni, és azt kell mondjam, hogy igen. Tehát lehetséges, hogy ha nem is leszek elkötelezett nagy e-sport játékos, vagy ilyen résztvevő, mindenféleképpen kíváncsi leszek majd erre a játékra, mert nálam elérte azt, amit akart, tehát kíváncsi leszek arra, hogy hogyan fogják a továbbiakban ezt az egészet balanszolni, mert azért a karakterek között nagyon látszik, hogy erre még rá kell gyúrniuk. Van, aki nagyon gyenge, van, aki nagyon túl van tolva, és szinte lehetetlen megölni, ami nyilván a gépi, tehát úgymond a single részben hasznos, viszont a multival értelemszerűen hatalmas cheat, és főleg úgy, hogy ugye egy karaktert csak egy ember választhat, ki innentől kezdve, hogyha valaki már lestopolja, akkor lehet, hogy akár a saját csapattársait lesznek neked, lesznek azok, akik miatt hátrányba kerülsz. Ez mindenféleképpen érdekes. A másik pedig az Indivisible, ami egy Kickstarter, bár ezt Borók is tudja, projektként indult, ami elérte nálam azt, hogy ez volt az első olyan ilyen közösségi finanszírozós játék, amiben én is beszálltam, és a magam részéről megtámogattam, hogy ez a játék megvalósuljon, mert egy egészen remek kis fúzió, egy klasszikus 2D-s, 2,5D-s platformer, és egy remek, talán a JRPG-kből ismerős körökre osztott harcrendszernek így a szerelem gyereke, ami szerintem egy baromi jó kis alapkoncepció, alapötlet, és a kivitelezés is, amit lehetett látni ebből a demóból, a rövidke demóból, az alapján rendkívül ígéretesnek tűnik. Brutál jól néz ki egyébként. És ott van PC mellett, aztán még mindig talán ott van PlayStation 4-en is a demója, amit abszolút nincsen behirdetve, de érdemes rákeresni. Kipróbálni. Igen, én is teljesen véletlenül futottam össze, amikor valami leáradások miatt a store-t böngésztem. No, fiúk, lányok, van-e még? Illetve most csak fiúk, nincs Klára. Van-e még élmény? Mert ha nincs, akkor ugorjunk tovább lévén, hogy sikerült közel 50 percet eldumálni itt a mindenféle játékélményeinkről. És a hozzá kapcsolódó dolgokról. Hát ilyen az ősz. De végén nem lesz ilyen problémánk, úgy érzem. Ja, így van. Így van. Nop. Akkor nézzünk pár havi újdonságot, ami ilyen érdekes téma volt. És nem is beszéltünk a Just Cause 3-ról, Warhawk. Majd fogunk majd, mit tudom én, pár nap múlva. Mielőtt még tesztet tudunk róla, vagy írsz róla. Uh-huh. Nézem itt a havi népszerű témáinkat. 30 millió felett a PS4-es eladások. Megdöbbentünk, Drag, vagy ezt vártuk? Hát igazából a megdöbbenés az szerintem nem most kellett, hogy legyen. Tehát igazából azt a kutya gép, ami várható volt az eddigi számok alapján, azt azért minden esetre tényleg meg kell jegyezni, hogy bár ez talán a hírben is szerepel, de nem biztos, hogy mindenki olvasta, hogy ezzel továbbra is a PS2 előtt van, időben összehasonlítva. Két hónappal, ha jól emléksz? Igen, 24 és 26. Nagyjából két hónappal a PS2 előtt jár. A PS2 meg ugye, mint tudjuk, hogy meddig jutott, úgyhogy ezek igazán komoly eredmények, és akkor még hol van a vége? Nagyon nagyot megy a PlayStation 4, azt kell, hogy mondjam. Tehát ha predikciókat, jóslásokat kellett volna tenni a gép megjelenése előtt, valószínűleg azt jósoltuk volna, hogy igen, ez egy jól fogyó konzol lesz, de hogy PlayStation 2 számait viszonylag jelentősen felülmúlja, azt nem gondoltuk volna. Nem, tehát ez teljesen valószínűtlen volt szerintem, és egyáltalán az, hogy egy viszonylag éles versenyben bármelyik gép ezt megközelítse, mert azért tényleg, azt meg kell jegyezni, hogy ezzel párhuzamosan az Xbox van se fogyám rosszul, és például a 360 az viszonyítva az is elég jól áll, csak egész egyszerűen a Sony az elején annyira beletrafált mindenbe, és mindent úgy csinálta, hogy csinálnia kellett, hogy most még azt is megengedhetik magukat, hogy egyáltalán nem nyomják még, talán még félgázzal sem a pedált, és inkább főleg a következő évre tartogatnak. Igen, ezt akartam mondani, hogy ugyanakkor viszont ha megnézed az őszi kínálatot, hát az egy PlayStation Vita port, kvázi, ami megbukott, egy népszerű sorozat tisztességesen összerakott, de mégiscsak remaster kiadása. És ennyi kb. Egy DLC, egy népszerű, de mégiscsak zsánerjátékhoz, és nagyjából ennyi. Lehet a Bionnak talán a Ririmahem szintén. Tehát ez gyakorlatilag semmi nem volt. Tehát ez már az E3-on is látszott, hogy ők ezt az őszt totálisan feladták, megpróbáltak kicsit ezekre a third party kapcsolatokra ráfeküdni, meg exkluzív DLC-kre, de itt most el nagyon érződik, hogy ők ebből a úgymond a semmiből megpróbálták kihozni, amit ki lehet, de inkább jövő évre tartogatnak. Abszolút, ezt egyébként mi is láttuk, tehát aki hirdetéseket néz a Gameren, és jobban megnézte őket, akkor az látta, hogy mind a Call of Duty-t, mind a Battlefront-ot, azt a Sony hirdette. Kvázi. Ebből szerintem érdekes lesz, hogy holnap után? Igen. Után-után? Nem ötszem. Mit fognak mutatni 2016-ból ugye a PlayStation Experience-en? Hát nézd, hogyha külön show van, akkor valamit kell mutatni. A számomra mindig az a meglepő, a francia eseményükön is az volt a meglepő, hogy hiába tűnik úgy most éppen november, december, októberben, hogy nagyon kevés minden van, vagy rengeteg cuccuk van. Rengeteg. Saját is, meg third party is, meg indie is. Amivel a third party az nyilván és leginkább multiplatform, de amit így PlayStation 4 játékként reklámoznak. Rengeteg dolog. Legalább 3, de talán 5 olyan first party, ha címet nem is, a stúdiót tudok mondani, amit nyugodtan bedobhatnak ide meglepetésként. És olyan, hogy vagy egy folytatás lesz, egy népszerű játék folytatása, vagy egy vadonatúj cím, de olyan, amit mondjuk most tudnak először megmutatni. Kíváncsi vagyok. Különösen úgy, hogy a párizsi eventjük az nem is olyan régen volt. Tehát nem hagynak maguknak túlságosan sok időt a két nagyobb esemény között, de hát inkább így legyen, mint hogy évi egy E3-on próbálja elsütögetni mindenki a teljes puskaport. Hát igen, ha a játékokat nem is, a bejelentéseket legalább egész jól beosztották idén, úgyhogy azt lehet remélni, hogy valószínűleg azért erre a PS Experience-re is jutott valami, ha más nem. Nyílt titok, hogy az új God of War készül a Santa Monica-nál, amit már ideje lenne lassacskán leleplezni. A Santa Monica nagyon-nagyon tízel valamit egyébként. Twitteren és minden egyes platformon. Úgyhogy ők 99%-ot lesznek, és valamit megmutatnak. Hát már mondjuk az kicsit csalóka, ma a Santa Monica elég sok helyre besegít, ilyen-olyan módon, főleg technológiai szempontból, úgyhogy... De én kívánom a legjobban, hogy ez tényleg a új fő projektjük legyen végre. Én egy picit pessimista vagyok, én tartok tőle, hogy az egész experience-nek talán csak a fele lesz az, ami úgymond ténylegesen koncentrál valami újra, és én szerintem lehet, hogy pont a párizsi címek lesznek azok, amik visszatérnek. Tehát szerintem ugyanúgy megint láthatjuk a Horizon-nak azt az egy gameplayét, csak lehet, hogy most egy másik kameraállásból. Valószínűleg tartom, hogy nem marad ki az Uncharted se, de lehet, hogy a Detroit is ott lesz. Tehát én inkább azt tartom valószínűleg, hogy a úgymond frissebb bejelentéseket mutatják még egyszer, és csak nagyon elenyésző lesz, ami ténylegesen új bejelentés. A tavalyi PlayStation Experience nem volt rossz egyébként. Jó, mondjuk ott nyilván nem volt előtte egy ilyen párizsi happening, viszont mondjuk volt helyette Gamescom abban az évben, ahol azt hiszem ott voltak. Nem azt mondom, hogy rossz lesz, csak hogy én... Számszakilag megvolt. Nem azt mondom, hogy rossz lesz, vagy nem lehet, vagy nem tudják ezt jól lezongorázni, csak bennem ez benne van, hogy szerintem jóval kevesebb lesz most a komolyabb nagy bejelentés, és inkább rámennek arra, hogy amit már bejelentettek, de szinte alig mutatták azt még egyszer, és akkor ezzel ellensúlyozni azt, hogy ami ténylegesen úgymond világpremiér, hogy most mutatják először. Hát ez elképzelhető. Nem lesz ilyen 10-15 biztos. Ja, persze, tehát nyilván ez nem egy E3-as konferencia, még így sem, hogy a tavalyi nem volt egy rossz fellépés, tehát két-három újdonság lesz maximum, ez valószínűsíthető, hogy biztos, hogy azért bőszen fogják mutatni a már ismert címeket. Hát tényleg az a kérdés, hogy amit már láttunk, abból az új az mennyire lesz érdekes, amit meg még nem láttunk, az mennyire lesz nagy horderejű bejelentés. Minden esetre a hétvége így egy ilyen Game Awards-al, ahol megint csak majd egy tucat, ha nem is világújdonság, de érdekesebb bemutató lesz, és ez egy eléggé akciódús és érdekes hétvégének nézünk. Hát elég. Ja, bárha a Game Awards olyan lesz, mint legutóbbi években, akkor onnan nem várható túl sok minden. Valaki mondta, hogy nem a díjakért és a showért nézzük azt a műsort, és valóban. Tehát ott azért lehet tudni, hogy például ezt a Far Cry Primal, meg még egy-két másik játékot megszerzettek, hogy lesz ott ilyen érdekes bemutató, és igazából az az érdekes. azok a trailerek, amiket ki tudunk az oldalra rakni, meg majd egy listát arról, hogy melyik játékok kapják a díjat. Nem várom, hogy itt most ilyen oszkári magasságokba mászol a műsor maga. Apropó toplisták, itt ki is jött az év első toplistája, ami egyébként, és nem most jött ki, hanem novemberben jött még ki, ami a Time magazinnak a saját toplistája, ami meglehetősen érdekes, mert tavaly is egy mobilos játék vezette, idén is egy olyan mobilos játék vezeti, ami a Prune, és nekem semmit nem mond, tehát nem hallottam soha róla. A lista többi tagjáról egy kivételével hallottam, illetve ismerem is őket, az első helyezetről nem. Ebben inkább az az érdekes, hogy érdemesen novemberben évjáték a listát kiadni, amikor még van játék megjelenés. Hát igen, ebben az egészben tényleg ez volt a fura, és egyébként ők minden évben ezt csinálják, tehát igazából ez is azért kerül ki, nem azért, mert most a Time annyira mérvadó, vagy a cikkíró mennyire mérvadó, hanem mert ez egy ilyen hagyományos, idézőjeles rovat lett már a Gamer-en az elmúlt pár évben, hogy első Game of the Year lista, Time magazin, nézzük meg. Aztán lehet beszélgetni arról, hogy amúgy meg mit várunk ilyen szempontból az év végétől. Nem akarom őket leszólni, de a listára nézve én azt mondom, hogy ők kevésbé kompetensek ebben. Tehát... Nekem a Batman Arkham Knight az, ami egy kicsit úgy fura volt, nagyon kilógott. Hát meg a Super Mario Maker is kilóg róla szerintem. Az az igazság, hogy a tíz... Meglepetés, hogy ott ugyanakkor az Undertale. Meglepetés? Hát igen, már mint olyan szempontból, hogy jogosan van ott, de egy viszonylag kis játék. Tehát nem feltétlenül, bár igaz, mobilos játék az első, nem feltétlenül várnád azt, hogy egy Time magazinban évjáték a listájára kerüljön. Hát valószínűleg, ahol felhasználók szavaznak, kivéve talán a NeoGAF-et, ott máshol nem fog valószínűleg ilyen top 10-be kerülni. Pont a sokat idézett NeoGAF-en olvastam, még random ilyen top 10-es, vagy top listás témában, hogy idén kétféle top lista várható. Az egyik az, ahol az első helyen lesz az Undertale, a másik pedig az, ahol nem játszottak vele, és ezért rossz listát raknak össze. Még én sem játszottam vele egyébként, egy nagyon kicsit, a teszt hatására megvettem. Úgyhogy az nekem még az ilyen karácsonyi program, mert mielőtt még mi toplistázunk, azt mindenképpen bele akarom tenni a rendszerbe, hogy a helyére kerüljön adott esetben. Igen, egyébként magad, azt mondom, az a 10 cím, az teljesen, tehát egy random toplistán tényleg, nem feltétlenül a sorrendben, de azt mondom, hogy igen, ott van a helyük. Mert önmagában mindegyik jó játék egyébként, mind olyan, ami büszkén lehet ajánlani az adott évben. Nem biztos, hogy aki mondjuk egy Bloodborne-nal akar játszani, annak egy Prune-t ajánlanék. Igen. Inkább azzal játszál, de ettől függetlenül, ha valaki azt mondja nekem, tessék, van egy iPhone-om, mondd meg, hogy idén melyik játékkal játszak, akkor valószínűleg az lesz az, amit azt mondom, hogy tessék, próbáld ki. Uh-huh. Én nézze, ez végülis teljesen reális, hogy a mobilos platform megjelenik teljes súlyával a játéklistán. Miért is zárnánk ki? Tulajdonképpen nekünk is bele kéne tenni, ha játszanék mobilon, de nem játszom mobilon. Úgyhogy... Nekünk ez nem elég hardcore. Nem elég hardcore? Nem a hardcore-sággal van baj, hanem hogy nem, annyi mindenen tudok játszani, hogy miért éppen mobilon játszanék. Tehát mobil az csomó minden másra tudom használni. Játékra van egy számtalan más eszközöm. Apropó Batman, ha már itt a listán szóba került. Batmannek volt egy ilyen elnyúló és most nagyjából a csúcsára hágó botrányocskája, ami abban eszkalálódott, és ilyet még nem nagyon láttam én soha, legalább nem is mostanában legalábbis. és ilyen nagy nevű címnél, hogy a PC-s verzió ugye bugos volt, szar volt, pecselgették, javítgatták, visszavonták a Steamről, nem árusították, aztán újra elkezdték árusítani, aztán november elején egyszer csak azt mondták, hogy fiúk, sorry, nem tudjuk tovább javítani. Ez van, aki mit tudom, december 31-ig visszakérheted a pénzedet. Visszaadjuk a pénzed. Tehát ez azért komoly, hogy valamit ennyire elbasznak. Hát kell ilyen, hogy a Master Race-nek a jelleme tudjon erősödni. Igen. Nem lehet minden csak 1440p és 120fps. Hát nem minden játék méltó arra, hogy fusson a igen. Master Race-nek a mennyei platformján. És erről most eszembe jutott, hogy oké, most, hogy ez kérdés, ez mennyire, hát jó, nyilván a Rocksteady hibája, hogy a PC verzió ilyen lett. Hát nem ők csináltad, nem a Rocksteady, a Warner-i. Igen. A Warner hibája, aki rábízta egy... Csapat csinálta? Igen, rábízta egy egyébként... Az Iron Galaxy portolta. Egy nem túl... Hiába van Iron a nevükben, nem túl acélos csapat. És azt hiszem egy ilyen tizen pár fős csapat állásul, tehát hogy még nem is volt igazán komoly háttér mögötte, hogy ezt ki tudják adni. Hát, igen, hogy valamennyire értető akkora dolog. Na, amire ki akartam lyukadni, hogy nekem most ez a Rocksteady kicsit ilyen van trikpóni lett, mert nagyon benne ragadtak ebben a Batman dologba, és ők azért léteztek korábban is, és hát jó indulattal sem mondhatjuk, hogy ők mondjuk egy erős, közepes fejlesztő csapat voltak, aztán az Arkham Asylum-mal valahogy berobbantak, és valami iszonyatosan zseniálisat letettek az asztalra. De én már arra lennék kíváncsi, hogy oké, ez így bejött, meg jól építettek rá még a további két Batman epizóddal, csak van ennél tovább, meg más irányba számunkra. Viszonylag friss pletyka, hogy a ilyen álláshirdetéseket böngészve valaki látta, hogy a pont a Rocksteady embereket keres két darab be nem jelentett DC. Nem, tévedsz, nem a Rocksteady, hanem a Warner Montreal, akik az Arkham Origins-t csinálták, ugye az előzményes úgymond spin-off rész, tehát, ugye, tehát hogy nem a Rocksteady, hanem a Montreal keres, de egyébként... Á, nekem valami Rocksteady azt kötődik. De igen, egyébként ők ezt nagyon megfogták. A Warner meg nagyon-nagyon meghajtotta egyébként. Tehát konkrétan nem csak ugye a Shadow of Mordor, de még a Mad Max is igazából egy ilyen Assassin's Creed Batman más környezetbe belerakva. Így van. A Mordor az egy konkrétan Assassin's Creed Batman keverék. Mad Max-el nem játszottam, majd fogok. Az, ami nagyon kimaradt is. Annak ellenére, hogy olvastam, amit írtál róla, meg amit mondtál róla nekem, engem még úgy is érdekel. Ó, én, ha aki a filmet szerette, annak nagyon ajánlom. Tehát tipikus sandbox betegségű játék, amit, hogyha azt tudod magad tenni rajta, akkor egy rendkívül kellemes élménye lesz a gazdagabb. Plusz idén talán Mad Max volt az igazán badass főszereplő egyébként, akinél tényleg megcsinálták azt, hogy őrült legyen. Az a baj, hogy túl sok a játék. Tehát túl sok halmozódott föl, túl sok minden halmozódott föl, és a Witcher 3, aminek én PC játszottam vele egy 4-5 órát még, amikor megjelent, aztán utána tovább álltam kényszerűen másra. És most itt van konzolon, és szerintem nagyjából számomra ez az egy ilyen tipikus kanapéról játszós valami. Tehát nagyon bennem van az, hogy az lesz az, amit így behúzok gyorsan. Gyorsan, hát nem gyorsan, tehát amit behúzok először, mert... Az nagyon megfogott, őszintén szólva, sztori mesélésben. Minden másban is, de sztori mesélésben elsősorban nagyon... Hát ez ugye akkor lefoglaltad valamit. Lehet, hogy így... Meg januárra, februárra. Lévén, hogy Just Cause 3, ami egyébként a decemberi játékom lett volna, PC-n tolom, hát... Vagy nem tolod? Vagy nem tolom, a jelenleg a új AMD driverek érkezésében, illetve a különféle javító pecsek. Azt kell, hogy mondjam, hogy sokaságában reménykedem, lévén, hogy abban a hardware környezetben és az egy AMD kártyát jelent, és sokan vannak még így vele, de egyébként Nvidia-n is vannak gondok, csak nem ekkorák. 1-től 75 FPS-ig bármit és bármikor produkál a játék. Tehát jelenleg így állunk. Figyelj, az átlagban hoz egy ilyen jó kis kadros. Átlagban 40. Csak az a baj, amikor fél percig egy, és a szó legszorosabb értelemben. Tehát régen volt olyan, amikor ilyen slideshow-t láttam játékban. Hogy tak, tak, tak, tak, tak, így jöttek a képek. És ezeket az ilyen versenyzős challenge-eit úgy kicsit problémás egy FPS-sel teljesíteni, amikor egy katlanba kell repkedned a wingsuit-tal és elkerülni a különféle sziklákat. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy várat magára, és jön helyette valami más. Kicsit a podcast lezárásaként, bár erről december végén még beszélni fogunk, hogy itt a utóbbi hetek megjelenései és a tesztjeinket így végigolvasgatva, így megfogalmazódott bennem, hogy 2015-öt azt könnyen fölcímkézhetjük a kissé csalódást keltő A címek éve címkével. Vagy a 7 pontos játékok esztendeje? Igen, a 7 pontos játékok esztendeje. Tehát itt jöttek, és lehet, hogy egyébként a Just Cause 3 is bele fog esni ebbe a kategóriába. Nem akarok megerőlegezni semmit, pláne úgyhogy én tényleg igazán keveset játszottam vele. Csak úgy a reakciók, illetve a csalódott kommentárok alapján, hogy volt egy nagy csomó olyan játék. Call of Duty nem sorolom ide, mert a Call of Duty-nak a megítélése az mindig is billegett. Én mondjuk többet vártam tőle, mint amit kaptunk. Mármint ilyen single player tekintetében. De ott volt a Fallout 4, ott volt a Battlefront, és mondom, kisebb-nagyobb mértékben lehet, hogy ott a Just Cause 3 is, ami kifejezetten ilyen hype-olt cuccok voltak. Tehát a Fallout 4-et azt akkora várakozás övezte, mint ide Lacháza. A Battlefrontot félig meddig szintén, tehát nagyon sokan azt, hogy igen, ez most itt, ez lesz az ultimatív Star Wars játék, és bizonyos szempontból az is, csak vannak ugye tartalmi komoly hiányosságai. De mondjuk a Fallout az nagyon meglepett, tehát én amúgy annyira nem ismerem ezt a szériát, azt elárulom, de hogy erre nem számítottam, az egészen biztos. Tehát nálam az egy annyira magas, hát jó, nem minden szempontból, de minőségi cucc volt így a fejemben, és azt, hogy a 4 az végül egy, hát nem lett egy rossz játék nyilvánvaló, de hogy közel sem az a színvonal, amit megszoktunk. Igen, én is ennél éreztem azt, hogy megint csak, hogyha augusztusban megkérdeznek, hogy évjáték a szavazásokon mik lesznek az ilyen darlingok, akik így kapni fogják majd tömegesen, azt mondom, hogy Fallout 4. Fallout 4 az ott lesz, az ilyen díjakkal elhalmozott, és így kicsit, ha viszont meg a Skyrim, tehát a Skyrim az ez a játék volt. Ja. Megjelent, és mindenki nagyon lelkes volt, és 1000 évjáték a díjat kapott, és a Fallout 4 nem fog. Azért azt elmondhatjuk, hogy ugye szakmai titok, hogy mind a Fallout 4, mind a Battlefront azért kapott ilyen alacsony pontszámot, hogy ez a pici kis alig látogatott oldal hozza a kattintásokat. Igen, így van. Köszönöm, hogy 2015 az, ahol sok jó játékot kaptunk, és valamivel kevesebb nagyon-nagyon jó játékot. Mert tényleg az, és most nem akarok belemenni a pontozásnak a hosszas témájába, de a 7 pontos Fallout 4 az, amiben én azóta 100-nál is több órát beletettem, és jót játszok vele. Nem lett korszakalkotó, egy jó játék lett. És ugye a 7 pontot nagyjából ezt jelenti. Így van, tehát nem is erről volt, ezért is használtam a viszonylagos vagy enyhe csalódás kifejezést, mert nem arról van szó, hogy itt döbbenetes dolgok történtek, ahol valamitől nagyon sokat vártunk, és kiderült egy rakás szar, mert nem erről van szó. Arról van szó, hogy szupert vártunk, és jó lett. Igen. Meg inkább arról, hogy talán ez volt az az év, amikor nem érezted úgy, hogy akár a videójátékok összességében, vagy akár bármelyik műfaj egyenként kiemelve előrébb lépett egy-egy cím által. Tehát nem voltak meg azok a játékok, amire azt mondod, hogy na ez egy instant klasszikus, korszak alkotó. Ezért akarok a Witcher 3-mal játszani, a nem gondolom, hogy... Talán igen. Igen. Nem gondolom, igen. Hogy korszak alkot. Én azt gondolom, hogy ott továbbra is, amit a történetmesélés szintjén csinál, egyrészt a minősége az elmesélt történetnek, másrészt ahogy csinálja, az egy új kategória, egy új szint. PC-n hozzátenném nyugodt szívvel emellé a Pillars of Eternity-t. Egyébként, ha már így felcímkezzük az évet, 2015 volt az, ahol az RPG-k újra nagyon-nagyon menők lettek. Uh-huh. Én, ahogy szépen rakosgatom, úgy próbálom kicsit szűkíteni az évvégi toplistámat, gyakorlatilag elképesztően sok jó szerepjátékot tudok rárakni. De ne toplistázunk, mert akkor nem lesz miről beszélünk januárban, leginkább. December végén, illetve nektek januárban. Köszönjük, hogy hallgattatok minket, ez volt a Gamer365 Podcast decemberi epizódja, némileg rendhagyó módon. Én szerintem fogunk még ilyet csinálni, de javarészt megmaradunk a hagyományos rögzített formánál is. Legyetek jók, játszatok sokat, most szerintem mindenkinek egy kicsivel több ideje lesz rá. Sziasztok! Hello! Hello. Sziasztok!